Ես Աննա Հարությունյանն եմ։ Ինչքան ժամանակով հաճախում ես Թումոան։ Հենց սկզբից, երբ Թումոն բացվեց, Ստեփանակերտում Թումոյի բացումը հենց սկզբից ընդունվեց մեծ ուրախությամբ։ Երեխաները իսկապես շատ էին, խմբերով գալիս եւ միանգամից գրանցվում էին, անգամ ժամերը փոխել չէր ստացվում, որովհետեւ շատ էին, տեղ չկար։ Եվ հիմա էլ դասընթացները ելիս, մենք ամեն օր գալիս էինք, որպեսզի հասցնենք կոմիքսների վրա աշխատել։ Ժամանակը շատ քիչ էր, Թումոն նույնիսկ շաբաթ օրերն էր աշխատում։ Աննա, բնականաբար այս ժամանակ կա ընթացքը քեզ ինչ-որ բան տվեց, այսօր վառապացույցը, որ ցուցադրվեցին ձեր իսկ ստեղծած կոմիքսները։ Այո, ես հիշում եմ, երբ մենք առաջին օրը եկա եւ իմ առաջին նկարածը, որ թղթի վրա էր, եւ երբ համեմատում եմ այժմ արդյունքի հետ, իսկապես հասկանում եմ, որ Թումոյում մենք շատ բան ենք սովորում եւ Թումոն շատ լավ հիմք է դնում ապագա մասնագետների համար։ Իսկապես Թումոյում սովորածը մեզ հետագայում կարող է շատ պետքալ, եթե նույնիսկ մենք դառնանք հայտնի կոմիքս ստեղծողներ կամ նկարիչներ, ապա կարող ենք հայտնի մարդկանց մոտ ցույց տալ մեր գիտելիքները եւ հասկացնել, որ մենք նույնպես ինչ-որ բան հասկանում ենք կոմիքսներից։ Համենայն դեպս երևակայությունը շարժվում է, ստեղծագործ աշխատանք կա։ Այո, Շամիրամը մեզ իսկապես շատ էր օգնում, նա միշտ ցանկանում էր, որ մենք ամեն ինչ ինքնուրույնանենք, մենք շատ էինք փորձում, մինչեւ իսկապես ստացվի թղթի վրա, հետո մտնում ենք դա համակարգիչ եւ իսկապես մեր երևակայությունը կոմիքսները ստեղծելիս շատ շարժվեց, նույնիսկ լինում էին մարդիկ, որոնք փոխում էին մի քանի անգամ կոմիքսները։ Ես Անուշ Պողոսյանն եմ, նույնպես ներկայացնում եմ իմ կոմիքսը։ Դեր սկզբից ես ցանկանում եմ, որ կերպարը լինի կլոուն, բայց չէի իմանում ինչպես անել, որ նա ինչ-որ բանով տարօրինակ լինի, այսինքն ոչ սովորական լինի։ Եվ ամեն անգամ փոխում էի։ Սկզբից, երբ առաջին փուլում վերջացրել էի այդ աշխատանքները, ընդհանրապես նման չէր այս վերջին նկարածին։ Գույները սովորական էին, ինչպես բոլոր կլոնների մոտ, մազերը գանգուր էին, բայց երբ արդեն աշխատում էի ավելի ու ավելի, հասկանում էի, որ ինչ-որ բան պետք է փոխել։ Դժվարություններ շատ կային, շատ ենք չարչարվում, շատ ենք աշխատում եւ ի վերջո հասանք արդյունքների։ Վերջնական արդյունքում քեզ դուր եկավ քո ծաղրածուն։ Այո, նա շատ ծիծաղել է եւ հիմնական նպատակներ, որ նա բոլորին ուրախացներ, քանի որ իր ընտանիքում այդ ուրախությունը չկար, հայրան ընդհատ իրեն ասում էր, որ դու պետք է դառնես բժիշկ, հայրն էր թելադրում ամեն ինչ, բայց նա հոր կամքի հակառակ գնաց եւ այդտեղ է երևում, որ նա նպատակասլաց էր եւ իր նպատակին հասավ ի վերջո։ Փաստորեն դու ստեղծել ես մի բնավորությամբ կերպար, որը շատ լավ կներ, որ նաեւ մարդկանց մեջ լիներ այդ բնավորությունը, այնպես չէ՞, այդ նպատակասլացությունը։ Так, հարստությունը ավելի շատ ուներ, քանի որ միայն նա էր հավատում, որ նա կարող է դառնալ կլոն, ոչ ոք չէր հավատում։ Հայրը ծիծաղում էր, որ երբեք այդպիսի բան չի կարող լինել, բայց նա վերջո դարձավ։ Նրա նպատակը փաստորեն իր շրջապատին մարդկանց ուրախացնելն էր։ Ուրախացնելն էր, եւ սկզբից չէի իմանում, ինչու նա պետք է կլոն դառնալ, իսկ հետո որոշեցի, որ իր պապիկը կլոն էր եւ անընդհատ իրեն տանում էր այդ կրկեսը, ցույց էր տալիս այդ ամեն ինչը, երեխայի մոտ արդեն այդ հետաքրքրությունը սկսել են առաջանալ։ Իմ անունը Ռոբերտ Համբարձումյանն է, նախ ասեմ, որ շատ էր դժվար նպատակին հասնելը, սակայն Անի Ուշամիրամի մեր ուսուցիչների, չնայած նրանք մեր ուսուցիչներն են, բայց մենք էլ շփվում էին որպես նրանց կրծեր ընկերները, նրանք մեզ համար նոր ճանապարհներ բացեցին դեպի նկարչության մեծ աշխարհ, նրանց շնորհիվ ես կարողացա մի անջորնի եւ գեշ կերպարից ստեղծել մի նոր ու գեղեցիկ գունավոր կերպար, որով ես սպարտ եմ։ Ճիշտ է, շատ դժվար էր հասնելը, ես ամեն օր աշխատում էին եւ Անին ու Շամիրամին ինձ միշտ օգնում էին։ Ուզեի քո ստեղծած կերպարի մասին խոսեի։ Իմ կերպարը շիկահեր 16 տարեկանի սովորական երեխա էր նախ, սակայն երբ նա մի գիրք գտավ, որ իր գիտնական պապիկի գիրքն էր, եւ նա հասկացավ, որ ինքը նույնպես ուզում է դառնալ գիտնական, հետո նա դուրս եկավ դպրոցից եւ սկսեց ոչ սովորական գրքեր կարդալ, ավելի զարգանալ։ Նա մենակ էր ապրում, սակայն նրա հետ էր նաեւ նրա մտերիմ ընկերը, հավատարիմ շունը, որի անունը Բոբ էր, եւ մի օր նա որոշում է շանը ձևափոխել որպես մարդու։ Նա շատ էր աշխատում եւ նրա երազանքը իրականանում է, եւ այդ պահը ես նկարել եմ իմ կոմիքսում։ Երեխաներ, ես նաև կուզեի մի նուրբ հարց տալ։ Դուք այս ընթացքում երևի ինչ-որտեղ հարազատացել եք ձեր կերպարների հետ։ Ինչ եք զգացել նրանց ներկայացնելիս։ Հպարտություն իհարկե, որովհետև դա մեր այսքան ամսվա տոկնաճան աշխատանքի արդյունքն է, եւ իսկապես մենք շատ ենք մտերմացել կարծես մեր կերպարների հետ, բոլորս հասցրել ենք սիրել նրանց, նույնիսկ Շամիրամը մեզ արդեն մեր կերպարներով էր հիշում եւ այդպես էր երբեմն դիմում։ Իսկ տխրություն չկա, որ արդեն միայն ձեր սեփականը չեն։ Այո, նույնիսկ երբ մենք գնացինք մեր կրծքանշաններից, այլևս մեզ համար չգտանք։ Անուշ, սկզբից Շամիրամը միշտ ասում էր, որ մենք պետք է մեր կերպարի հետ ծանոթանանք, հասկանանք մեր կերպարին, մտնենք այդ դերի մեջ։ Սկզբից դժվար էր, որտեղ կլոն դինել շատ դժվար է լինում, բայց կամաց-կամաց այդպես կարողանում էին դառնալ, նույնիսկ գրքեր էր վերում, կոմիկ գրքեր, եւ ասում, որպեսզի մենք նայենք, հերթենք, այդպես հասկանանք, ինչ պետք է անենք։ Իսկ կան բնավորության գծեր, որոնք սովորեցիք ձեր կերպարներից։ Քրտնաջան աշխատանքի, որովհետեւ աշխատասիրությունը։ Այո, աշխատասիրությունը, բայց դրանից ես շատ ուրախ եմ, որ մեզ համար կրծքանշաններ են պատրաստել, քանի որ ես միշտ նրանք կպահեմ իմ սրտին մոտ։ Որպես գաղտնիք ասեմ, որ քո կրծքանշանից եմ ես վերցրել։ Շնորհակալություն։ Եվ որպես ամփոփում երեխաներ, ինչպիսին էր այս օրը ձեզ համար։ Այս օրը անմոռանալի էր, որովհետև մենք իսկապես մեզ կացինք իսկական կոմիկ ստեղծողներ, բոլորը մոտենում էին մեզ, ցանկանում, որպեսզի մենք ստորագրենք, բոլորին դուր էր գալիս մեր աշխատանքը, եւ դա շատ հաճելի է։ Դրա համար մենք շնորհակալ ենք Թումոյին, Անին եւ Շամիրանին։ Շատ եմ սպասում այդ օրվան, նույնիսկ մտածում եմ, որ կարող է շատ վատ անցնել, կամ շատ լավ անցնել, կամ օրինակ ոչ ոք չնայի այդ կոմիքսին, կամ ասի, որ այդ կոմիքսը շատ ահավոր է դարձել, բայց ի վերջո շատ լավ դարձավ։ Այս օրը կարելի ասել ինձ համար որպես տոն օր է, քանի որ ես շատ եմ ուրախացել, որ տեսնել եմ, որ իմ ընկերները նույնպես եկել են տեսնելու իմ աշխատանքը, եւ ես կարծում եմ, որ երևի ամեն տարի ես այս օրը կնշեմ որպես յուրահատուկ օր։ Իսկ մասնագիտություններ հիմնական ընտրել եք արդեն դուք։ Օրինակ ես ցանկանում եմ անիմատոր դառնալ, եւ դա սկսվել է հենց նկարչությունից, նկարչություն գնում էի եւ արդեն որոշեցի, որ կարելի է դառնալ անիմատոր։ Աննա, ես միշտ սիրում էի նկարել, փոքր ժամանակ ինձ համար հագուստներ էի նկարում, մտածում էի դիզայներ դառնալ հագուստների, եւ դեռ հիմա էլ հնարավոր է ընտրեմ այդ մասնագիտությունը։ Ռոբերտ, երևի ես կդառնամ եւ անիմատոր եւ ծրագրավորող, դեռ ես չեմ որոշել, սակայն կարծում եմ, որ Թումոյի շնորհիվ ես հստակ կգտնեմ իմ ճանապարհը։ Շատ շնորհակալություն երեխաներ, ձեզ հաջողություններ, որ յուրաքանչյուրդ գտնի իր տեղը կյանքում եւ ձեր ստեղծած կոմիքսների եւ բնավորությունները եւ բարի այդ կերպարները միշտ ուղեկցեն ձեզ։ Շամրամ, նախ ուրախ եմ մեր հանդիպման համար, ուրախ եմ, որ կա Թումոն Ստեփանակերտում եւ Ստեփանակերտի երեխաները հնարավորություն ունեն զարգանալու այս առումով եւ կցանկանայի փոքր ամփոփում այսօրվա ցուցադրման եւ ընդհանրապես արցախցի երեխաների աշխատանքի։ Ես էլ եմ շատ ուրախ ձեզ հետ ընդանալ ու ընդհանրապես շատ ուրախ եմ, որ ես ամեն ինչ իրականացրեցինք։ Իրականում սա շատ դժվար եւ երկար աշխատանքի արդյունք է։ Երեխաները շատ-շատ են նկարել եւ իհարկե շատ բան են սովորել։ Իմ կարծիքով երեխաները սովորեցին ստեղծել կերպար զրոյից, սովորեցին ստեղծել պատմություն կերպարի մասին եւ ամենակարևորը սովորեցին նկարներով պատմություն պատմել։ Իսկ արցախցի, երևանցի, հայաստանցի ես տարբերություն չեմ դնում, բոլորը մեր երեխաներն են, մեր ուսանողներն են, բոլորն են հավասարապես տաղանդավոր։ Ես ուղղակի հիացած եմ այս արդյունքներով։ Ամենադժվարը ի՞նչն էր նրանց հետ աշխատանքում։ Նրանց համար, ձեզ համար։ Սկզբում շփակ էին, վախենում մեն ինչ որ կտրուկ քայլեր անելուց ստեղծագործական ասպարեզում, բայց իհարկե ընթացքում ինքներդ էլ տեսաք, թե ինչպիսի բազմազանություն էր տիրում եւ ինչքան բազմազան կերպարներ կան եւ պատմություններ կան։ Ինձ թվում է ցանկացածի դեպքում այդպես սկզբում վախ կա ինչ որ, բայց հետո դա հաղթահարում է։ Իհարկե երկար դաշնակի աշխատանքից հետո։ Հիացնող է հատկապես երեխաների երևակայությունը ստեղծած կերպարների եւ զրույցն է ցա երեխաների հետ եւ ինչքան են իրենք հարազատացել իրենց կերպարների հետ։ Դա ամենակարևորն է, ես ամենավերջում դասընթացի իրենց ասացի, հիմա երևի ինչ-որ կոսմիչսկի պատմություններ եք չէ հորինել ձեր կերպարների մասին, ենքան եք նկարել ձեր կերպարներին, ու իսկապես նկարելու ընթացքում դու այլ ավելի շատ ես երևակայում ես ստացում։ Shut դարվում։